Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Πίσω σελίδες ακούτε. Είναι Τρίτη, συγγνώμη, και 23 ο Νοέμβριος. Ξεκίνησα με το Painted Black. Ξεκίνησα βάφοντας τα μαύρα λίγο, τουλάχιστον στη μουσική. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω, να θρηνείς. Τι να βάλω, μυρολόγια, τι να βάλω. Έχεις 112 νεκρούς που να παρήφχει. 112 νεκρούς σε μία μέρα. Ξαναζείς το δεύτερο και το τρίτο κύμα μαζί. Είναι ο τρίτος σε σειρά, η τρίτη σε σειρά, υψηλότερη καταγραφή θανάτων μέσα σε ένα 24ωρο από την αρχή της πανδημίας. Πόσο πιο χάλια πρέπει να γίνουν τα πράγματα για να καταλάβεις ότι κανονικά δεν υπάρχει τίποτε άλλο στην επικαιρότητα. Ούτε η Νοβάρτης με τον Άδωνη, ούτε οι παροχές του Μητσοτάκη χθες στη Βουλή, ούτε η συζήτηση για την ακρίβεια, ούτε το τι θα γίνει με την Εκκλησία και με τους ανεμβολίες τους, αν και αυτό κολλάει με το θέμα των θανάτων, ούτε το τάμα του έθνους. Σας έχω υποσχεθεί για το τάμα του έθνους σήμερα. Πρέπει να σας πω μερικά πράγματα. Δεν θα την αναιρέσω την υπόσχεσή μου, αν και με μάλωσε ο αρχισυντάκτης, ο Δημήτρης, ξέρετε τώρα, ο φίλος. Μου λέει εδώ ο κόσμος χάνεται, εσύ θα λες για το τάμα του έθνους και με τους αυτούς εκεί τους αρπαγμένους. Καθίστε να δείτε πώς κολλάνε όλα γλυκά και πώς έρχεται τελικά να καταλάβεις γιατί έχεις 112 νεκρούς μέσα σε μία μέρα και γιατί οι διασωληνωμένοι έχουν φτάσει στους 608. Θα μου πεις τώρα, είναι αυτό ξεκίνημα εκπομπής? Είναι αυτό ξεκίνημα εκπομπής με το θανατικό κάθε μέρα, κάθε μέρα? Ναι, λυπάμαι που σας χαλάω την βολή, αλλά αυτό είναι. Όχι, δεν ειρωνεύομαι. Θέλω να πω, δεν ξέρω ρε παιδί μου, σαν να έχουμε υπνοτιστεί. Είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω εγώ. Μήπως μας ψεκάζουν, μήπως μας ρίχνουν κάτι. Καταλαβαίνεις παιδί μου ότι χάνεται ένα χωριό μεγάλο, 100 άνθρωποι, μεγάλο χωριό είναι στην Ελλάδα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. 100 ήταν οι νεκροί στο Μάτι, 103. Στο Μάτι οι νεκροί, να το ξαναπώ, ήταν 103. Δεν κάνω συμψηφισμούς, δεν με νοιάζει ποια κυβέρνηση ήταν τότε και ποια είναι τώρα. Είχες 103 νεκρούς σε μια απίστευτη καταστροφή και με μια απίστευτη διαχείριση, αρνητικά εννοώ απίστευτη διαχείριση της τραγωδίας τότε, και στην ουσία από αυτό το ζήτημα κρίθηκαν ας πούμε οι εκλογές, και δικαίως ενδεχομένως. Είχες 100 νεκρούς, 103 νεκρούς σε μια ημέρα στο Μάτι και έγινε μείζον ζήτημα, και καλώς έγινε μείζον ζήτημα, διότι μιλάμε για ψυχές ανθρώπων. Και τώρα έχεις 112 νεκρούς σε μία μέρα, 17.000 και νεκρούς συνολικά από την πανδημία, και είναι Τρίτη και 23 Νοεμβρίου και δεν τρέχει τίποτα και συζητάμε για τις παροχές του Μητσοτάκη για τους υγειονομικούς και για τους συνταξιούχους, τους χαμηλοσυνταξιούχους και για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Τα 17.425 γράφει το Κοντέρ και έχουν μείνει έξω οι 7, γιατί χθες μετρήσανε στην αρχή 105, αλλά μετά καταγράφηκαν άλλοι 7 θάνατοι που δεν είχαν καταγραφεί στη λίστα. Άρα λοιπόν η συνολική είναι 17.432. Η πραγματικότητα σε ξεπερνά. Κοιτάζω με τρόμο κάθε μέρα αυτή τη σελίδα. Ξέρετε μωρέ εσείς τι σημαίνει 17.500 άνθρωποι σε αυτή τη χώρα να έχουν πεθάνει από την ασθένεια αυτή Και εμείς ακόμα καθόμαστε και συζητάμε αν πρέπει ή δεν πρέπει να εμβολιαστούμε ή αν πρέπει ή δεν πρέπει να ελέγχουμε τον κόσμο που μπαίνει μέσα στις εκκλησίες. Καταλαβαίνει κανείς πραγματικά για το τι μιλάμε και συζητάμε τρομάρα μας για το αν κολλάνε και αν μεταδίδουν τον ιό οι αστυνομικοί. Τίθεται θέμα αν τυχόν μεταδίδουν οι αστυνομικοί τον ιό. Δηλαδή αν είσαι αστυνομικός που καλείσαι να τηρήσεις τα μέτρα, είναι υπό εξέταση ακόμα από το κυβερνητικό επιτελείο το αν μεταδίδεις τον ιό ως ανεμβολίαστος. Φτούσας γαμώτο. Τα κρούσματα τα χθεσινά είναι 7.287 και οι διασωληνωμένοι, που είναι το κρίσιμο νούμερο πέρα από τους θανάτους φυσικά, είναι 608. Μην κοιτάζετε τα 600 άρια, μάλλον μην κοιτάζετε τους θανάτους, κοιτάξτε τους διασωληνωμένους και όχι που είναι πολύ μακριά από τα 600 άρια τα περσινά. Τα περάσαμε τα 600 άρια τα περσινά, Κυριάκο μου, τα περάσαμε. Αυτά τα είχε πει στη συνέντευξη στο Μέγκα πριν από 10 μέρες. Εγώ νομίζω με πλήρη υπευθυνότητα και με πλήρη συνέστηση του τι λέω, νομίζω πως πια όποιος έχει ακόμα τα μυαλά του μέσα στο κεφάλι του συνειδητοποιεί ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται, δυστυχώς χρειάζεται lockdown αυστηρότατο. Το πράγμα έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, από κάθε έλεγχο όμως, και δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή, διότι δεν έχεις και καμία διάθεση να δυσαρεστήσεις την εκλογική σου πελατεία. Τα λέω ξανά, τα είπα και χθες, και η εκλογική σου πελατεία θα είναι και ο Κοσμάκης που τα Χριστούγεννα θα θέλει να κάνει γιορτές και μετά θα έχεις άλλα θέματα, μην τυχόν και θυχθεί η αγορά κλπ. Έλα μωρέ ότι πεθαίνουν 112 τη μέρα, είναι μια μικρή λεπτομέρεια που δεν χρειάζεται να σε βγάλει από την βολή σου. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και εκεί μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας, και ήδη έχω και αρκετά μηνύματα και είναι και αρκετά μεγάλη θεματολογία. Αλήθεια, πέρα από αυτό το ζήτημα, το κεντρικό των θανάτων, της καταστροφής που υφίσταται αυτή τη στιγμή η χώρα, έχεις και την συζήτηση για τα επιδόματα. Χθες μας προέκυψαν επιδόματα. Βρε εσείς, μήπως μυρίζει εκλογές? Μήπως έχει έρθει κανένα μπιλιετάκι εκεί από τις δημοσκοπήσεις στο Μαξίμου που λέει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και ότι με τόσα κρούσματα και τόσους θανάτους ίσως λίγο, ίσως να έχει θορυβηθεί ο κόσμος από κάτω το πόπολο και σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα και πού είμαστε ακριβώς και τι συμβαίνει και θα πεθάνουμε όλοι στο τέλος? Αυτό τώρα με τα επιδόματα, εμένα θα μου επιτρέψετε, δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα εχθές. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει από τον Τσίπρα. Έκανε μία ερώτηση στον Πρωθυπουργό, επίκαιρη, για το θέμα της ακρίβειας. Ωραία λοιπόν. Έρχεται λοιπόν ο Πρωθυπουργός και στην πρωτολογία του, για να απαντήσει στην ερώτηση του Τσίπρα για την ακρίβεια, μας ανακοινώνει τρία επιδόματα. Νοσοκομιακούς, μισός μισθός, στους υγειονομικούς δηλαδή συνολικά, όχι μόνο στα νοσοκομεία και στο ΕΚΑΒ κλπ. Μισός μισθός, αυτό θα μας στοιχήσει περίπου 90 εκατομμύρια. Στους χάμηλους συνταξιούχους μέχρι 600 ευρώ θα τους δώσει 250 ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου, κάτι σαν δώρο, επιδοματάκι μικρό. Και θα δώσει και ένα μικρό επίδομα στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Ερώτηση βασική, για να συνεννούμαστε, περίμενε. Αν ρε παιδί μου ο Τσίπρας δεν είχε κάνει την ερώτηση, δεν θα είχες δώσει τα επιδόματα? να τον βάλουμε να κάνει συνεχώς ερωτήσεις και για άλλα πράγματα να τσιμπάμε και τίποτα. Όχι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω μια επιδοματική πολιτική. Θυμάστε τι λέγανε για τα επιδόματα οι δεξιοί και οι πασοκοδεξιοί. Τα θυμάστε τι λέγανε για τα επιδόματα. Εγώ τα έχω κρατημένα. Θυμάστε τι έλεγε ο Κικίλιας για τα επιδόματα. Θυμάστε τι έλεγε και εκείνη η Καϊλή. Πού έχει χαθεί αυτή η ψυχή. Στηρίζει Λοβέρδο για τα επιδόματα. Ότι τα επιδόματα είναι για τους τεμπέληδες. Λοιπόν, τώρα πώς μας προέκυψε το επίδομα, επειδή έκανε ερώτηση ο Τσίπρας. Να τον βάλουμε να ρωτάει και άλλα, αλήθεια σας λέω. Να του σφυρίξει κάποιος. Όποτε κάνεις ερώτηση στο Μητσοτάκη, θα δίνει και από 250 ευρώ στους συνταξιούχους. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό σαν λύση. Για δείτε το. Ή μήπως συμβαίνει κάτι άλλο. Ή μήπως το πράγμα ζορίζει. Ή μήπως οι νεκροί της πανδημίας μπορεί να εξαργυρωθούν με ένα επιδοματάκι στους υγειονομικούς. Για την προσφορά τους, λέει, τη μεγάλη που είναι στην πρώτη γραμμή. Σωστό, σωστό, δεν λέω. Δεν μου λες. Αυτοί που μπήκαν σε αναστολή από το Σεπτέμβρη θα πάρουν το επίδομα. Δεν ήταν στην πρώτη γραμμή μέχρι το Σεπτέμβρη. Που δεν εμβολιάστηκαν τώρα σημαίνει ότι χάνουν και το επίδομα μάλλον, ε. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δεν το διευκρινίσανε, αλλά εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ρε εσείς, μήπως η υποκρισία, μήπως η, τι να πω ρε παιδί μου, η πολιτικά αντικυλογική, η απατεωνιά η πολιτική έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Εμείς ακόμα συζητάμε για το σκέρτσο, παιδιά, για το αν κολλάνε οι αστυνομικοί. Και μας ήρθανε καπάκι να κουμπώσουν από πίσω και οι παπάδες που κάνανε χθες Ιερά Σύνοδο στην Αθήνα και είπαν ότι σεβόμαστε πάρα πολύ. Πάρα πολύ σεβόμαστε την προσπάθεια και τις επιταγές της πολιτείας να μην εισέρχονται στους ναούς οι ανεμβολίαστοι χωρίς τεστ, να υπάρχει δηλαδή έλεγχος για το αν έχουν κάνει τεστ. Το σεβόμαστε αυτό πάρα πολύ, αλλά ξέρεις κάτι, εμείς δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Και το προσωπικό, λέει, οι νεοκόροι, οι επίτροποι των εκκλησιών δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να κάνουν αυτή τη δουλειά. Οπότε γεια σας, οπότε πάρτε τα, κατάλαβες τώρα. Αυτά σου λέει ο παπάς. Και συγγνώμη δηλαδή με τα συγχωρήσεως και με όλο το σεβασμό, αλλά αυτό σου λέει. Καλά τα λες, κυρία κυβέρνηση, κυρία πολιτεία, αλλά από μένα είναι όχι. Και δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Καθίστε να σας το διαβάσω, να δείτε πώς κολλάνε οι παπάδες που με μαλώνει ο Δημήτρης και το θέμα του τάματος, του έθνους, γιατί και αυτό παπαδίστικο είναι και γύρω από αυτή την ιστορία. Γιατί αυτή η χώρα, ρε παιδί μου, τι να πω, μετεωρίτη, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν μια κάποια λύση που λέει και ο ποιητής. Θα μου πεις μαζί με τα ξερά θα καούν και τα χλωρά. Τι να κάνεις, έτσι είναι φυσική επιλογή κάποια στιγμή. Δηλαδή βλέπεις ότι ένας λαός, ένα κράτος δεν συνεισφέρει ρε παιδί μου πια τίποτα σε αυτό τον πλανήτη. Δεν υπάρχει, δεν έχεις κάτι να αφήσεις πίσω σαν αποτύπωμα. Το μόνο που έχεις να αφήσεις είναι σκοταδισμός με ψημυρία και εξυπηρέτηση πολιτικών οικογενειών και πολιτικών πελατιών. Αυτό είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Καθίστε να σας διαβάσω λίγο την ανακοίνωση. Έχω θυμώσει σήμερα με όλα μαζί. Με όλα μαζί. Αναφορικά προς την κοινή υπουργική απόφαση 724 κάθετος, αυτό. Σύμφωνα με την οποία οι πιστοί, όταν εισέρχονται στους ιερούς ναούς για να μετάσχουν σε ιερές ακολουθίες και να ανατρέψουν τον αληθινό Θεό, οφείλουν να έχουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά, θεωρεί, η Ιερά Σύνοδος εννοεί, ότι η συμμόρφωση των πιστών προς την Κία, κοινή υπουργική απόφαση, δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί από το εργατικό, σε παρένθεση νεοκόρη, ή εθελοντικό προσωπικό των ιερών ναών, καθώς αυτό δεν έχει ούτε δυνατότητες, ούτε αρμοδιότητες φύλαξης, ούτε δημόσιες, π.χ. αστυνομικές, παρένθεση, εξουσίες. Λοιπόν, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, Διονέλη, τώρα ψυχραιμία, γιατί θα βρίσω και θα βρίσω τα θεία και θα μας πάρει για να μας σηκώσει όλους. She left no more. Για έλα εδώ εσύ κύριε καταστηματάρχα μου, εσύ με την καφετέρια. Έλα εδώ, εσύ με την ταβέρνα, έλα εδώ. Για κοίτα εδώ ο παπάς πως το χειρίζεται, να μαθαίνεις και εσύ συνδικαλισμό. Μάθε μπαλίτσα, μάθε μπαλίτσα. Πήγαινε εσύ με το σωματείο σου και πες. Σεβόμαστε την κοινή υπουργική απόφαση να μην μπαίνουν στις ταβέρνες και η ανεμβολία στη χωρίς έλεγχο. Αλλά δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχω σερβιτόρο και θα λες και αλήθεια, θα λες και αλήθεια. Δεν έχω σερβιτόρο να τον βάλω εκεί καβάτζα να είναι όλη μέρα να ελέγχει και να μειώνω την εξυπηρέτηση μες στο μαγαζί μου για να κάθεται να κάνει τον μπάστακα. Μπορείς και εσύ να πεις ότι δεν έχει ούτε τις δυνατότητες στο προσωπικό μου, ούτε αρμοδιότητες φύλαξης, ούτε δημόσιες αστυνομικές εξουσίες ο σερβιτόρος. Ψέματα θα λες. Δες ρε εσύ πως το λέει ο παπάς, τι ωραία. Και εσύ κάθεσαι και μου πληρώνεις πρόστιμα 5.000 μόλις έρθει ο ανεμβολίαστος. Πες το και εσύ αν μπορείς. Βάλε το σωματείο σου μπροστά και πες. Ναι, σεβόμαστε. Καλό θα ήταν. Κάνουμε και σύσταση στους πελάτες. Πες και εσύ για τους πελάτες. Και η εκκλησία για πελάτες λέει. Πες και εσύ για τους πελάτες σου. Κάνουμε και εμείς σύσταση να κάνετε το rapid test πριν μου έρθετε εδώ ανεμβολίαστοι να φάτε. Αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Πάρτε και από μένα έτσι ένα ωραίο. Ποια θα είναι η τύχη σου. Για σκέψου λίγο, ποια θα είναι η τύχη σου. Πες ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το εφαρμόσω αυτό το πράγμα. Γεια σας, χαίρετε. Ναι, λυπάμαι, 5.000. 5.000 πρόστιμο από ανεμβολία στο αστυνομικό του σκέρτσου. Όμορφα, όμορφα τα σκέρτσα αυτά της κυβέρνησης. Μου λένε, ξέρετε, μου λένε δικοί μου άνθρωποι που τους εμπιστεύομαι και που ακούω τη γνώμη τους με πολύ προσοχή. Μην είσαι εμπαθής. Μην δημιουργείς εντάσεις, εμπάθειες μέσα στην κοινωνία. Μην βάζεις οπωσδήποτε απέναντι τον άλλον. Πάρτονε με το γλυκό. Πήγαινε με το δικό του μέρος. Πες του, μίλησε του για το Θεό. Μίλησε του, πες του. Τι λέει ρε παιδί μου το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Δεν λέει να τηρούνται τα μέτρα. Ναι, αλλά έρχεται η Ιερά Σύνοδος και σου λέει να τηρούνται τα μέτρα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το ελέγξω. Γεια σας, χαίρετε. Δεν έχω προσωπικό, λέει. Ούτε η νεοκόρη, ούτε οι υπόλοιποι οι άλλοι. Δεν μου λες όταν ο νεοκόρος βγαίνει με το δίσκο, έχει προσωπικό. Υπάρχει προσωπικό για να βγει κάποιος με το δίσκο, να πέσει ο όβολος. Μετά για να ελέγξεις την είσοδο, δεν. Και επίσης, μου λες ότι δεν έχεις αστυνομικές εξουσίες ως νεοκόρος. Έχει δίκιο σε αυτό. Έχει δίκιο. Και δεν μου λες ρε κουμπάρε, όταν πήγαμε στον Άγιο Δημήτριο που ήταν απ' έξω η αστυνομική εξουσία, γιατί πήγαινε ο παπάς και έλεγε «Σας παρακαλώ αφήστε να περάσει ο κόσμος μέσα» και πέρναγε με εντολή του παπά ο κόσμος και του πνευματικού της η κυρία εκείνη, θυμάστε, που έλεγε «Εμένα ο πνευματικός μου είπε να μην φοράω μάσκα» και την αστυνομική να και τη μία και την άλλη, δύο ήτανε, τις είχαν γραμμένες να μην σας πω εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Τώρα αναφέρομαι και στα της εκκλησίας και θα με παρεξηγήσετε. Γιατί τώρα μου λες δεν έχω αστυνομικές εξουσίες. Όταν ήταν η αστυνομική εξουσία έξω από τον Άγιο Δημήτριο, γιατί την έγραψες εκεί που την έγραψες. Και η αστυνομική εξουσία ανεμβολίαστη, παιδιά. Γιατί ο Σκέρτσος λέει δεν έχεις καμιά μελέτη που να λέει ότι οι αστυνομικοί μεταδίδουν τον ιό. Οπότε γεια σας, ευχαριστούμε, χαίρετε. Εκκλησία, παπάδες, πει κάτσε εσύ να πληρώνεις ο καταστημάταρχης, σαν τον ηλίθιο. Να μην πω τώρα άλλη λέξη. Μου γράφει η Νάσια Χουρμουζιάδη που έχει πια εξελιχθεί σε επιστημονική συνεργάτηδα της εκπομπής. Τεκμηρίωση επιστημονική για όσα συζητάμε εδώ. Αυτό λέει του Σκέρτσου είναι αυτό που στην επιστήμη είναι γνωστό ως argument from silence, δηλαδή η συμφωνία μέσω της σιωπής. Τι σημαίνει αυτό? Και μάλιστα έχει καταδικαστεί από την επιστημονική κοινότητα ως πρακτική. Δηλαδή, αν σε έναν μελετητή μου στείλε και ένα υλικό πολύ ενδιαφέρον, Αν σε έναν μελετητή βλέπεις ότι ρε παιδί μου ο μελετητής αυτός, ένας επιστήμονας, δεν έχει δεν έχει γράψει κάτι για ένα συγκεκριμένο θέμα, θεωρείς ότι δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρει εκείνος. Και άρα αφού δεν το έγραψε, δεν το ήξερε. Και γενικώς αυτές οι υποθέσεις που δημιουργούνται όχι από την έρευνα, από την επιστήμη, αλλά επειδή θέλουμε να βγάλουμε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα, και εκτός από την συμφωνία από τη σιωπή υπάρχει και η συμφωνία από την άγνοια. Άγνοια, παιδί μου, έχεις καμία, αυτό ακριβώς που λέει ο Σκέρτσος, έχεις καμία μελέτη που να αποδεικνύει ότι κολλάνε οι αστυνομικοί και ότι μεταδίδουν οι αστυνομικοί τον ιό? Αφού δεν την έχεις, αφού έχεις άγνοια για τέτοια μελέτη, πάνε να πει ότι δεν κολλάνε και δεν μεταδίδουν. Τι πιο απλό. Αυτά μου λέει έχουν καταδικαστεί από την επιστημονική κοινότητα χρόνια τώρα. Η έρευνα και οι μελέτες μας απαντούν, αν απαντούν, σε αυτά που ρωτάμε. Δεν φυτρώνουν από μόνες τους, μου γράφει η Νάσια. Και ευχαριστώ πολύ, αλλά να σου πω κάτι. Έχω μια υποψία ότι εσύ τα λες, εγώ τα λέω. Ξέρεις που μας έχουν γραμμένους και ο Σκέρτσος, ξέρεις που μας έχει. Αυτός ρε παιδί μου κάνει τη δουλειά του, δεν τον ενοχλεί τίποτα. Και άμα τα λες και άμα τα ξαναπείς και άμα τα ξαναπείς, είμαστε τραγική μειοψηφία. Τραγική μειοψηφία, γιατί ο Ευαγγελάτος, όταν βγήκε ο Σκέρτσος στον Ευαγγελάτο και του είπε «Η αστυνομική δεν υπάρχει έρευνα που να μεταδίδουν», ο Ευαγγελάτος είπε «Λογικό». Λογικό το ακούς, λογικό. Άμα είναι λογικό για τον Ευαγγελάτο. Τι να μου πεις τώρα εσύ, Νάσια μου, επειδή έχεις φάει τα χρόνια σου στα πανεπιστήμια και επειδή έχει καταδικαστεί η συγκεκριμένη τακτική του να απαντά σε μελέτες χωρίς να έχει τεθεί το ερώτημα και να την κάνεις μέσω της άγνοιας την απόδειξη, επειδή δηλαδή το λες εσύ, εγώ ο Ευαγγελάτος είπε λογικό. Κατάλαβες. Γεια σας, ευχαριστούμε, χαίρετε, χάσατε, λυπάμαι. Ειλικρινά, δεν θέλω μια κοινωνία που να εξαρτάται από χριστουγεννιάτικα βοηθήματα. Οι νέοι Έλληνες δεν θα έπρεπε να περιμένουν δώρα Χριστουγέννων στο τέλος κάθε χρόνου και να μετοτρέπονται σε όμοιρους του πελατειακού συστήματος. Θέλω να εστιάσω στις ευκαιρίες και όχι στις παροχές. Αυτά είναι λόγια του μεγάλου ηγέτη Κυριάκου Μητσοτάκη. Επίσης υπάρχει και ένας ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος ευρωβουλευτής και πρόεδρος της ΟΝΕΔ, ο κύριος Κώστας Δέρβος, που για το επίδομα ανεργίας μας έλεγε ότι πολλές φορές ήταν προτιμότερο να επιδοτείται η ανεργία παρά η εργασία και εκατοντάδες χιλιάδες νέοι παραμένουν άνεργοι περιμένοντας ένα επίδομα, παίρνοντας τα 100 και 200 ευρώ από τις γιαγιάδες και τους παππούδες για να τα βγάλουν πέρα. Επίσης, παίρνει λέει το επίδομα και μένει χρόνια με το επίδομα χωρίς να αναζητά δουλειά. Και όταν αναζητά δουλειά, έχει χάσει κάθε δεξιότητά του, μας έλεγε. Ο κύριος Βορύδης τα έλεγε αυτά, στον Α. Επίσης, ο τομεάρχης υγείας τότε της Νέας Δημοκρατίας, ο Βασίλης Οικονόμου, έλεγε ότι η μέρημνα της κυβέρνησης δεν είναι για τους ανθρώπους που είναι ανασφάλιστοι, ότι δεν θα έπρεπε να είναι αυτή. Και ότι θα έπρεπε να το κοινωνικό κράτος να μην είναι τόσο ενεργό. Και θέλετε να σας πω και άλλα, Εύα Καϊλή, από την άλλη μεριά. Τα επιδόματα είναι για τους τεμπέληδες. Ο κύριος Κικίλιας είχε πει, δεν πρέπει να δίνονται χρήματα στους φτωχούς για να μην γίνονται τεμπέληδες. Τώρα πώς σου προέκυψε, τώρα το επιδοματάκι στους υγειονομικούς, στα αμαία και στους συνταξιούχους. Μήπως δεν είναι δώρο αλλά είναι αντίδωρο όσο ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών και των διασωληνωμένων? Μήπως η δυσαρέσκεια και το αδιέξοδο μπροστά στην επίσης οικονομική καταστροφή, αν πάμε σε lockdown που επαναλαμβάνω μάλλον είναι απαραίτητο, δίνει αυτό ως διέξοδο, ως τελευταίο χαρτί πριν πας ενδεχομένως τι να πω σε εκλογές ή πριν σηκωθείς να φύγεις? Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνεις άλλο όταν έχεις 17.500 νεκρούς. Is really

Ακούτε πίσω σελίδες, είναι Τρίτη και 23 ο Νοέμβριος του Σωτηρίου έτους 2021. Σήμερα Τρίτη, αν σας βγάλει ο δρόμος, αν είστε στο Ηράκλειο της Κρήτης ή αν σας βγάλει ο δρόμος προς τα δω, το βράδυ στις 7.30 στο καφέ Μαρίνα, στο λιμάνι του Ηρακλείου, δίπλα, να βλέπουμε και αν κουνιούνται οι βάρκες, παρουσιάζουμε το βιβλίο «Το άλλο τώρα» του Γιάννη Βαρουφάκη. Αφήστε τώρα τι να σας λέω. Όταν μου είπανε παρουσίασέ το, λέω παιδιά, εγώ με τα οικονομικά δεν είναι και το φόρτε μου, δεν έχω βαθιά γνώση, τα βιβλία του Βαρουφάκη συνήθως είναι για αυτά. Όχι, λέει, είναι επιστημονικής φαντασίας. Ωραία, λέω, τι έχω να ζήσω. Το διάβασα. Τελικά είναι ένα βιβλίο όχι οικονομικό, είναι ένα βιβλίο για την οικονομία, για ένα άλλο τώρα. Είναι και επιστημονικής φαντασίας, κρατά τη φόρμα αυτή και λέει, έτσι να σας το πω έτσι, ότι σε ένα παράλληλο σύμπαν από το 2008 και μετά έχουν αλλάξει τα πάντα. Δεν υπάρχει καπιταλισμός, δεν υπάρχουν τράπεζες, δεν υπάρχουν χρηματιστήρια. Το κράτος φροντίζει το βασικό εισόδημα όλων των πολιτών και δεν θεωρείται επίδομα όπως αυτά του Μητσοτάκη. Ότι υπάρχει δίκαιος τρόπος για την μετακίνηση των πληθυσμών για το μεταναστευτικό. Γενικώς έχουν λυθεί πάρα πολλά προβλήματα και μάλιστα με πάρα πολύ απλό τρόπο. Καταλαβαίνετε ότι έχω χιλιάδες ερωτήσεις, δεν ξέρω πόσες από αυτές θα προλάβω να βάλω στον Γιάννη με έναν νι. Εν πάση περιπτώσει όμως, αν σας βγάλει ο δρόμος περάστε, νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Και μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το άλλο τώρα και αν θα έρθει ποτέ το άλλο τώρα του Βαρουφάκη, αφήστε να δούμε τι κάνουμε εδώ με το δικό μας το τώρα και με όσα ζούμε εδώ στην υπέροχη αυτή γωνιά του κόσμου. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής για τα δικά σας μηνύματα. Σας έλεγα λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες, ήδη από την Παρασκευή, με ένα email που πήρα από τον φορέα που λέγεται η Πίπα. Δεν φταίω εγώ, εντάξει, το κρύωσε το αστείο, το είπα πολλές φορές. Αλλά μου έκανε εντύπωση, καταρχάς ξεκινήσαμε από εκεί. Από το πώς υπογράφει ο σύλλογος αυτός στα αρχικά του. Λοιπόν, το ΙΠΙΠΑ είναι ΙΠΙΑ, είναι Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών. Το Ίδρυμα λοιπόν αυτό είναι η ομάδα των ανθρώπων που αυτό το διάστημα, εδώ και χρόνια δηλαδή, κινούνται για να εκπληρωθεί το τάμα του έθνους. Αν δεν έχετε ακούσει τι είναι αυτό, και εγώ κάπου το είχε πάρει το αυτί μου, αλλά έτσι βαθιά γνώση δεν είχα, τώρα τα άμαθα κι εγώ καλά, είναι ότι από όταν το απελευθερωθήκαμε με τον Κολοκοτρώνη, ήταν του Κολοκοτρώνη λέει η ιδέα αυτή, να χτίσουμε μια τεράστια εκκλησία για να δοξάσουμε τον Σωτήρα Χριστό που μας ελευθέρωσε από τους Τούρκους. Μετά από τον Κολοκοτρώνη το πήρε ο Καποδίστριας, μετά τον Καποδίστρια έφτασε σιγά σιγά το πήρε ο Βενιζέλος, λέει, με το Ζαΐμι μαζί. Θυμάστε το Ζαΐμι που λέγαμε για την καρδιά του που την πηγαίνουν. Μετά το πήρανε τώρα. Δεν το υποτιμώ, ξέρω, έτσι λέγοντας λίγο αυτά, θα με ακούνε διάφοροι από εκεί. Επειδή μίλησα και μαζί τους εχθές, μίλησα εγώ με τους ανθρώπους που κινούν όλη αυτή τη διαδικασία. Βασικά είναι ένα ζεύγος, το ζεύγος Αναγνωστόπουλοι. Από τα Καλάβρητα, λέει, με πάρα πολύ μεγάλη περιουσία. Ρώτησα πολλές φορές και δεν πήρα απάντηση. Πόσα ρε παιδιά λεφτά θέλει. Α, να σας πω εντωμεταξύ ότι έχουν χαθεί στο δρόμο απίστευτα λεφτά. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο μάλλον σκάνδαλο της Χούντας. Το τι λεφτά φύγανε κάτω από το τραπέζι, θαυματουργός λέει ο ναός του Σωτήρος, έγραφαν τότε τα νέα, μου τα έστειλε και ο Χρήστος αυτά και σας τα διαβάζω και από εκεί, αλλά είναι και εύκολο να τα βρεις από το ρεπορτάζ. Θαυματουργός ο ναός του Σωτήρος, αυτός ήταν, για να καταλάβετε, ένας ναός που θα φαινόταν λέει από όλη την Αττική. Και για τόσο μεγάλος μιλάμε τώρα, ρε παιδί μου, τι να σου πω, σαν να δεν υπάρχει σύγκριση για το πόσο μεγάλη εκκλησία πρέπει να φτιάξουμε. Συγκεντρώθηκαν, λέει, επί Χούντας, η οποία, λέει, στο σχέδιο ήταν ότι θα έμοιαζε με τον Παρθενώνα, θα ήταν τέτοιας εμβέλειας ναός αυτός που θα φτιάχναμε. 453,3 εκατομμύρια δραχμές τότε. Αλλά μετά, λέει, από θαύμα, τα 406 από τα 453 χάθηκαν κάπου στο δρόμο και δεν έγινε ο ναός. Εν τω μεταξύ ήταν πολλές προτάσεις, υπάρχει και μία μακέτα δε με έναν ναό έτσι φοβερό και τρομερό πάνω στο Λυκαβητό, στο λόφο του Λυκαβητού, που πιάνει όλο το λόφο από πάνω έτσι σαν να τον καπελώνει. Έχει φύγει, λέει, αυτό από την ατζέντα, τώρα είμαστε στο πεδίο του Άρεως. Και για να μην σας πολυλογώ με το παρελθόν, θα μου πείτε αυτά τώρα τι κάθεσαι και τα... Αυτό, ποιος ασχολείται τώρα, σας πω εγώ ποιος ασχολείται τώρα με αυτά. Και να έχετε στο νου σας ότι η κουβέντα αυτή δεν είναι έτσι κάτι να έχω να ευθυμίσουμε να γεμίσω το μισό της εκπομπής. Έρχεται ακριβώς εδώ που συζητάμε για το αν αυτή η χώρα, ρε παιδί μου, πορεύεται με βάση το λόγο της λογικής, της επιστήμης και της πολιτείας, ή αν πορεύεται με το λόγο του Θεού, παιδιά. Και με το ότι, εντάξει, να σεβόμαστε την επιταγή της κυβερνήσεως και την κοινή υπουργική απόφαση, αλλά δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε, και καλά, αυτός λέει δεν μπορώ. Ο άλλος τι λέει, θα φάει πρόστιμο 5.000 η εκκλησία αν έχει μέσα χωρίς rapid test πιστούς, ή θα το φάει μόνο ταβερνιάρης. Και μου λες και εσύ μη δημιουργείς πάθη, εγώ ακριβώς θέλω να δημιουργήσω πάθη, ειλικρινά σας το λέω, και ρίξτε σε μένα το ανάθεμα, ειδικά εκεί από την Ιερά Σύνοδο. Ναι, θέλω να δημιουργήσω πάθος, θέλω να δημιουργήσω την οργή του ταβερνιάρη που πληρώνει το πρόστιμο 5.000 για τον ανεμβολίαστο που είναι μέσα, απέναντι σε σένα, ρε κερατά εκεί πέρα, που λες ότι δεν μπορώ να εφαρμόσω τον νόμο, και άρα αφού δεν είναι κανείς εδώ να με κάνει να εφαρμόσω τον νόμο, δεν θα εφαρμοστεί ο νόμος, επειδή είμαι εκπρόσωπος του Θεού επί της γης. Αυτό είναι, τόσο απλό είναι, και ναι, θέλω να δημιουργήσω πάθη και μίση. Για να καταλάβει επιτέλους ο ταβερνιάρης, ακόμα και αν είναι πιστός και αν πηγαίνει στην εκκλησία, ότι τον έχουν πιάσει για πολύ μεγάλο, να μην πω, ηλίθιο. Τον Φλεβάρι που λέτε του 17, για να παραλείψω τα πολλά ιστορικά και να το φέρω όσο γίνεται πιο εδώ στα δικά μας. Τον Φλεβάρι του 17 που ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έκαναν ερώτηση για το τάμα του έθνους. Δηλαδή, είναι εδώ, μας ταλαιπωρεί, τίθεται αυτό, τι θα κάνετε με το τάμα του έθνους. 18 βουλευτές. Αναστασιάδης, Βαγιονιάς, δεν ήταν και τα πρώτα ονόματα, Βλάσης, Γιακουμάτος, τον θυμάστε το Γιακουμάτο, Γιαννάκης, Δαβάκης, Καράγλου, Κασαπίδης, Κατσαφάδος, Κυριαζίδης, Μαρτίνου, Μπασιάκος, Μπουκόρος, Παπακώστα, Κατερίνα Παπακώστα. Αυτή δεν φλέρταρε και με το ΣΥΡΙΖΑ μετά, ναι. Η Έλενα Ράπτη, ο Σκρέκας που είναι και υπουργός περιβάλλοντος. Αυτοί λοιπόν ρωτούσανε, καθώς λέει και οι ανεξάρτητοι βουλευτές από τους ΑΝΕΛ, ο Καμένος και ο Νικολόπουλος. Λοιπόν, αυτοί ρωτούσαν το 17 τι θα γίνει, ρε παιδιά, πότε θα τηρήσουμε το τάμα του έθνους, να φτιάξουμε ένα μεγαλόπρεπο ναό. Τα λεφτά που συζητάμε, ακούτε γιατί νούμερα παίζουν έτσι, 400 και εκατομμύρια δραχμές, όχι ευρώ, αλλά με βάση το σχέδιο εδώ πάμε να φτιάξουμε εκκλησία, όχι αστεία εκκλησία, να φαίνεται από όλη την Αττική, για να μπαίνουμε μέσα. Κάτσε να δεις πώς μου το λέει και ο Χρήστος, γιατί μου έγραψε γι' αυτό και χθες γι' αυτό το ζήτημα. Και πραγματικά είναι, ρε παιδί μου, καμιά φορά να τραβάς τα μαλλιά σου για το τι πράγματα καθόμαστε και συζητάμε. Όχι εγώ, είναι στο δημόσιο λόγο. Τώρα, πριν από κάνα δύο μήνες, με αφορμή τα 200 χρόνια δε από την Επανάσταση, έχει, από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα, έχει ξαναφουντώσει το θέμα. Και πρέπει να τηρήσουμε έστω στα 200 χρόνια, επειδή είναι σημαδιακό, ορόσημο. Ευτυχώς τελειώνει, είμαστε το Δεκέμβρη. Η εκκλησία δεν νομίζω να προλάβουμε να φτιάξουμε. Λοιπόν, σε μια κυριολεκτικά σκληρή δεκαετία για μεγάλο μέρος του κόσμου που ζει σε αυτόν τον τόπο, σε έναν τόπο που αντικειμενικά οι εκκλησίες είναι περισσότερες από τα σχολεία, από τα νοσοκομεία, από τα ορφανοτροφεία, από τις παιδικές χαρές, μια εκκλησία με αμύθιτη περιουσία και δυστυχώς σε αδιαμφισβήτητη δύναμη και επιρροή, μια εκκλησία που θα μπορούσε να χτίσει χαλαρά μόνη της 5 τάματα ή 52 επιπλέον νοσοκομεία, ένα σε κάθε νομό, ασχολείται με αυτά, μου λέει ο Χρήστος. Και δεν ασχολούνται μόνο οι αναγνωστόπουλοι, γιατί αυτοί είναι τώρα μπροστά, αυτό το ζεύγος. Μεγάλης περασμένης ηλικίας είναι η αλήθεια. Σας είπα, τους μίλησα χθες και από εκεί έχω μερικές ειδήσεις και λίγο πρωτογενές ρεπορτάζ. Ασχολείται και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το 17, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από το 17. Ασχολούνται και οι της Ιεράς Συνόδου. Ναι παιδιά, το 19 μάλιστα, όλο και το φέρνω πιο εδώ. Είδατε, το 19, γιατί λέει υπήρχε μια παλιά απόφαση του 12 που είχε εγκρίνει η Ιερά Σύνοδος να το φτιάξουμε το τάμα του έθνους. Είναι δυνατόν να μην έχουμε υλοποιήσει το τάμα του έθνους, μια εκκλησιούμπα, λες και δεν έχουμε εκκλησίες σε αυτόν τον τόπο. Και το 19 επιβεβαίωσαν ότι είναι θετική η της Ιεράς Συνόδου να φτιαχτεί το τάμα του έθνους. Είναι αυτοί οι ίδιοι που είπαν ότι δεν μπορούμε να ελέγχουμε στην πόρτα τους ανεμβολίας τους, αλλά εκκλησία τεράστια μπορούν να φτιάξουν και το εγκρίνουν να το φτιάξουν. Και χθες έμαθα και άλλα που λέτε παιδιά. Έμαθα ότι ο κύριος Μπακογιάννης στην Αθήνα έχει πει το ναι και είναι υπέρμαχος λέει και στέκεται δίπλα στο... Τον μάλωσε λέει λίγο η μαμά του που είναι λίγο πιο έτσι σε αυτά τα θέματα, διακρίνει ότι πρέπει να κρατήσει μερικές αποστάσεις. Αλλά ο άλλος που είναι πιτσιρίκος ακόμα και εκεί ανάμεσα στο μεγάλο περίπατο, στους Φοίνικες, στα Πλατάνια και σε αυτά, είπε και ένα οκ για το τάμα του έθνους και μάλιστα έχει εγκρίνει λέει στο πεδίο του Άρεως. Εκεί είναι ο νέος στόχος του έθνους, να καταλάβει ένα χώρο από το πεδίο του Άρεως για να τον κάνει μια τεράστια εκκλησία για να τιμήσουμε την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους. Και εσείς μου λέτε, κάθεσαι και ασχολείσαι με τα παλιά. Αυτό είναι εδώ φρέσκο, παιδί μου. Ζέων που λένε και οι παπάδες. Δηλαδή βράζει το ζήτημα. Μην σου πω αύριο μεθαύριο να το δεις να γίνεται. Πηγαίνετε εσείς να δωρήσετε καμιά μεθ από την περιουσία της εκκλησίας. Πηγαίνετε εσείς να κάνετε κάτι, μου λέει ο Χρήστος, αντί να κάνουν κάτι μικρότερο ουσιαστικό αγώνα για να βοηθήσουν συνανθρώπους με διάφορους τρόπους. Μια ζωή βαρύδια θα είστε σε αυτόν τον τόπο λαδέμποροι του πατριωτισμού. Θυμωμένος κι αυτός. Εγώ αυτό το ζεύγος αναγνωστόπουλο εχθές παιδιά πρέπει να σας πω ότι τους έκανα χρυσούς. Δηλαδή ρε παιδί μου χρυσούς, με μία μόνο βασική ερώτηση. Πώς πρέπει να ρώτησα 58 φορές. Δεν πήρα την άδειά τους να κάνουμε ραδιοφωνική συνέντευξη να σας τη μεταδώσω, όμως τους επικαλούμε. Δεν είπαμε για φοβερό μυστικό, αλλά μου κρατήσαν ένα μυστικό φοβερό. Πόσα λεφτά ρε παιδί μου κάνει να το φτιάξουμε αυτό το ναό, πόσα χρειάζεστε, μου λέει ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Αναλόγως αν είναι ολόχρυσος. Όφου λέω, μάνα μου, τι συζητάμε. Για πες, αν είναι ολόχρυσος είναι άλλο το κόστος από το αν είναι μπρούτζος από κάτω και απ' έξω επίχρυσος. Ρε, εσείς καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε τώρα. Και δεν του λέτε, του λέω, πού είναι αυτά τα λεφτά, πού είναι, έχετε δωρεές. Αυτά της Χούντας καταρχάς, λέω, όντως φαγωθήκανε. Εκεί θύμωσε πολύ. Μη μου λέτε για αυτά και να βγουν αυτοί που τα φάγανε και να πούμε ονόματα και λοιπά και να καταδικαστούν όλοι. Και έχουμε φτάσει λέει και στον Άριο Πάγο για να δούμε τι έγιναν εκείνα τα λεφτά τότε. Ωραία, άστα εκείνα τα χάσαμε. Τώρα τι γίνεται, τώρα λέει από την προσωπική μου περιουσία. Αλήθεια, λέω, μα μωρέ. Ναι, μου λέει, έχω δουλέψει τόσα χρόνια στη Γερμανία, έπινα το πικρό ποτήρι της ξενιτιάς, δούλεψα, θέλω να κάνω το τάμα του έθνους. Μπράβο, πόσα λεφτά, αν επιτρέπετε και αν δεν μπαίνω στα οικονομικά σας. Πολλά μου λέει. Πόσο του λέω ρε παιδί μου, 1, 2, 3, 13, 53 μου λέει, 103, όσα χρειαστούν εκατομμύρια. Να σε ευρώ τώρα, ευρώ, όχι δραχμές. Ρε να πάρει, λες αυτός αν έχει τόσα λεφτά, θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα εδώ. Θα μπορούσε να φτιάξει αυτός ένα νοσοκομείο που λέει ο Χρήστο. Χριστό, τον πάρουμε τηλέφωνο μαζί. Τα 52 νοσοκομεία, ένα καινούργιο νοσοκομείο σε κάθε νομό, μπορούσε να το φτιάξει αυτός. Αν καταλαβαίνω καλά, αλλά αυτός θέλει να κάνει το τάμα του έθνους. Τι να σας πω παιδιά, τι να σας πω. Ωραία κύριε Αναγνωστόπουλε, μου λέω, αφού το έχετε τα λεφτά, τι θέλετε τώρα. Μου λέει, θέλουμε την ευλογία της εκκλησίας που δεν τη δίνει. Τι δεν τη δίνει, αφού έχει απόφαση από την Ιερά Σύνοδο. Κάτι άλλο μου μυρίζει εμένα εκεί. Δεν το πίεσα παραμένου, τσακωνόμασταν στο τέλος. και το χώρο από την πολιτεία. Γιατί λέει, είναι δυνατόν να πω εγώ να ξεκινήσουμε τις εργασίες, να έρθουν τα χωματουργικά μηχανήματα και τελικά να πάνε στο αυτόφορο οι άνθρωποι, γιατί δεν θα υπάρχει, δηλαδή παίζει και το ενδεχόμενο να το κάνουμε αυθαιρετάκι. Όχι, όχι, δεν το κάνουμε αυθαιρετά. Όχι, είναι σαφής, ήταν σαφής. Μου λέει, με νόμιμες διαδικασίες θα πάμε να το φτιάξουμε. Και επίσης σε μια επιστολή που μου έστειλαν σε αυτό το αρχικό email που σας έλεγα, ήταν η ομιλία του κυρίου Αναγνωστόπουλου αυτού στο Ναύπλιο, που έγινε μια εκδήλωση για το τάμα του έθνους, ο Δήμος Ναυπλιαίων εκεί, που είχε όλη την περιγραφή και το πόσο θετικός ήταν με το έργο, παιδιά, ο Χριστόδουλος. Πες μου κι άλλα με φτιάχνεις. Ο Χριστόδουλος, λέει, ήταν από τους υπέρμαχους. Άμα ζούσε θα το είχε κάνει. Και επίσης, για να έρθω πάλι στα τωρινά, είναι μαζί τους, δίπλα τους και τους στηρίζει, τον σύλλογο αυτόν, τον ΙΠΙΠΑ. Είναι το... θα πρέπει να το διευκρινίζω κάθε φορά, γιατί ακούγεται λίγο περίεργο, συγγνώμη. Να το ξαναβλέπω το email, γιατί είναι Ίδρυμα Προασπίσεως. Αχ, Θεέ μου, τι τραβάω. Λοιπόν, Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών, η ΠΥΠΑ. Του στηρίζει ο Σεραφείμ του Πειραιός, αυτός που αφόρησε το Θοδωράκι σχεδόν. Πες μου κι άλλα, με φτιάχνεις. Αφού έχει όλους τους πρωθυπουργούς, το Βενιζέλο, το Σοφούλη, ποιοι κάνανε, τι κάνανε ο καθένας, ο Βικέλας, λέει, που επανέφερε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήθελε και αυτός, ο Βασιλεύς Γεώργιος, ο Αλφα, ο Ζαΐμης, ο Μιαούλης ήταν, μωρέ, με την καρδιά που την πηγαίνω φέρνω, έκανα λάθος πριν, συγγνώμη, έχω συγχυστεί πραγματικά. Ο Βενιζέλος, σας είπα, έτσι, ξανά μετά ο Βενιζέλος που ανέλαβε, γιατί έκανε και πολλές φορές πρωθυπουργός, γενικά είχε βάλει και θεμέλιο λίθο, λέει ο Βενιζέλος. Και εν πάση περιπτώσει, ήρθε το θέμα τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες, και ήρθε εδώ τώρα να το φτιάξουμε εμείς στα 200 χρόνια. Τονίζουμε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι και αύριον να αρχίσομεν, αρκεί να το περιβάλλει στους κόλπους της η Εκκλησία και αρκεί η πολιτεία να νομοθετήσει σχετικά. Μπορεί και βέβαια δύναται. Πόσα και πόσα νομοσχέδια ψηφίζονται και υλοποιούνται εν μία νυχτή, με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ερωτηματικά. Πόσα και πόσα νομοσχέδια ψηφίζονται και υλοποιούνται εν μία νυχτή. Και για το τάμα του έθνους, ρε, εσείς δεν ψηφίσατε ένα νομοσχέδιο εν μία νυχτή. Ντροπή, ρε, εσείς. Ρε παιδί μου, αυτοί για να καίγονται τόσο πολύ τώρα, λένε, είναι από την πίστη, είναι για να αποδώσουν το τάμα του Κολοκοτρώνη, ή μήπως παίζει κανένα ψηλικό κό εκεί πέρα και έχει τίποτα. Και πας παρακάτω και τελειώνω εδώ τώρα, γιατί σας έχω κουράσει με αυτό, το ξέρω. Αν και άλλοι μπορεί να τη βρίσκουν γλαφυρή την περιγραφή όλη αυτή, πες μας κι άλλα, δεν ξέρω, μπορεί. Λες κάτι με τα λεφτά, δεν μπορεί, κάτι γίνεται. Και ακούστε τώρα, ακούστε να δείτε. Για να είναι τα πράγματα, λέει, σαφή, θα διοικείται το ιερό προσκύνημα του τάματος από 40 μελές διοικητικών συμβούλιων, με πρόεδρο τον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Και θα είναι, λέει, θα συμμετέχουν και οι πριτάνης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Νομικό Συμβούλιο, θα είναι όλοι αυτοί, θα είναι 40 μέλη μέσα, ο Αλή Μπαμπά και 40 κλέφτες. Και θα διαχειρίζονται ως αυτός οποιαδήποτε ποσά εισπράττονται, και θα καταμετρώνται αυτά εις φωταγωγουμένας και βιντεοσκοπουμένας. Έτσι είναι, μόνο σωστό. Καθαρεύουσα, εσείς υποτίθεται πρέπει να ξέρετε καλύτερα από μένα. Φωταγωγουμένας και βιντεοσκοπουμένας αιθούσας. Δηλαδή, και εδώ έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 θαυμαστικά τους. Ξέφυγε ένα. Δηλαδή, Με αυστηρότατη εξελεγκτική επιτροπή από προσωπικότητες με αρίστη καλή μαρτυρία θα εξασφαλίζεται διαφανής και ανιδιοτελής διαχείρισης. Όπου τα ακούτε αυτά, ξέρετε, όλα τα μέλη θα επαγρυπνούν ώστε και η τελευταία δεκάρα να διατίθεται δια την οικοδόμηση, συντήρηση και λειτουργία ορφανοτροφείων, γυροκομείων και λοιπόν ευαγών ιδρυμάτων, δια ανακούφιση δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας προς δόξαν Θεού και όχι να τα νεοσφίζονται οι μέτερα τροκτικά της πολιτείας και της εκκλησίας. Και άλλα 5-6 θαυμαστικά μετά. Αλλά ξέρουν μόνοι τους ότι τίθεται ένα ερώτημα. Καταλάβατε τώρα ότι για εκεί είναι, για το ψιλικοκό είναι η φάση, που δεν είναι ψιλικοκό από ό,τι φαίνεται. Αυτοί όλοι δεν έχουν τρόπο να βάλουν τώρα, να τα συνδέσω εγώ τα θέματα. Μήπως να δώσετε κάνα φράγκο να προσλάβουμε, ξέρω εγώ, στις εκκλησίες, έστω έναν άνθρωπο, σε κιούριτη σου λέω εγώ, τώρα που χρειάζεται να ελέγχει για να μην μπαίνουν μέσα και κολλάνε. Όχι, καλά. Αλλά τίθεται το ερώτημα, συνεχίζω από την ομιλία του Προέδρου, του κυρίου Αναγνωστόπουλου, στο Ναύπλιο. Διατί είναι τόσον σπουδαίων και απαραίτητον το τάμα με κεφαλαία. Περιληπτικός και ενδεικτικός μόνον αναφέρομεν άνω κάτω τελεία. Με την πραγματοποίηση του τάματος, τα ωφέλη δια την Ελλάδα εις βάθος χρόνου θα είναι τεράστια. Για πάμε. Α. Θα μειωθεί η ανεργία, διότι θα δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτό, παιδιά, το έχουν κλέψει, να ξέρετε, από τις επενδύσεις μέσα στις περιοχές Natura, από όπου θέλεις να πας να κάνεις καμιά ρεμούλα σε ό,τι αφορά τις καταπατήσεις, όπου θέλεις να παρακάμψεις λίγο τον νόμο, είτε τον αρχαιολογικό νόμο, είτε τα περιβαλλοντικά αυτά, πριν σου φτιάξει ο Χατζηδάκης δικούς σου νόμους να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Το πρώτο πάντα επιχείρημα, παιδιά, είναι ότι θα μειώσουμε την ανεργία. Θα προσλάβουμε προσωπικό. Και μόνο από αυτό έφτανε για να το πάρεις να το σκίσεις την ομιλία αυτή όλη. Πάμε για παρακάτω να δούμε. Βου. Εις τους ασφαλιστικούς οργανισμούς θα εισραίουν οι νόμιμες εισφορές. Δηλαδή, ακούστε, και θα τους προσλάβουν και θα τους πληρώνουν και τα... Ρε γαμώτο, θα με πεθάνονται πραγματικά. Θα τους πληρώνουν, δηλαδή στο λέει σαν επιχείρημα ότι θα τους προσλάβω και θα τους πληρώνω και εισφορές, εσείς να δείτε ότι δηλαδή είναι πολύ large, όχι αστεία. Πάμε γου, θα προσελκύονται δεκάδες εκατομμύρια τουριστών και θα ενισχύεται πολλαπλώς η οικονομία της χώρας. Συμβατικώς το 80% των εσόδων του τάματος θα συνεισφέρεται εμέσως στον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να ενισχύεται το Υπουργείο Παιδείας στα συσίτια απόρων μαθητών και στον εξοπλισμό σχολικών κτηρίων. Να κτίζονται γυροκομεία, ορφανοτροφία και λοιπές στέγες αγάπης. Το Υπουργείο Πολιτισμού θα ενισχύεται με την αναστήλωση ιστορικών ναών και μονών. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ΝΑΤΟ και το Περιβάλλοντος, θα ωφελείται με τη δημιουργία πνευμόνων οξυγόνου στην Λίαν επιβαρημένη Αττική. Αφού θέλετε να καταπατήσετε το πνεύμα οξυγόνου στο πεδίο του Άρους, πώς θα. Να σταματήσω. Εντάξει. Όχι, έχει και έψιλον, το καλύτερο δεν σας το είπα. Κυρίως δεν θα τονωθούν το εθνικό και ηθικό σθένος των Ελλήνων και συνειδητοποιούνται στην επιτακτική ανάγκη να επιστρέψουμε στις ρίζες μας με τη βοήθεια του Θεού, αν εννοείται. Θα λυτρωθούμε από το βάραθρον της αβύσου που μας οδήγησαν και οδηγούν οι ανεγκέφαλοι ηθήνοντες πολιτείας και εκκλησίας, μάλιστα. Μη σου πω θα αναστηθούν και οι 17.500 νεκροί του κορονοϊού. Και έχεις μια ερώτηση βασική, ρε παιδί μου, ρε παιδιά, αφού τα έχετε όλα αυτά τα λεφτά, γιατί δεν πάτε να κάνετε γυροκομεία και στέγες αγάπης και να αναστηλώσετε τους ήδη υπάρχοντες ναούς και να δημιουργήσετε και πνεύμονες οξυγόνου, και γιατί δεν προσλαμβάνετε και προσωπικό από εδώ και από εκεί και πρέπει να φτιάξουμε το τάμα για να γίνουν όλα αυτά. Άστα, θα μου πεις τώρα τι ψάχνεις να πάρεις απαντήσεις. Καλά. Ελπίζω να το χαρήκατε κι εσείς όσο και εγώ, ειλικρινά. Η πλάκα είναι, και αυτό κρατήστε, ότι υπάρχουν άνθρωποι, ο Μητροπολίτης Πειραιώς, η Ιερά Σύνοδος που λέει δεν μπορεί να ελέγξει, ο Δήμαρχος Αθηναίων, υπάρχουν άνθρωποι που το συζητάνε σοβαρά αυτό. Που το συζητάνε, παιδιά, σοβαρά. Δηλαδή, ενδεχομένως αύριο μεθαύριο να το δείτε. 18 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν κάνει ερώτηση το 17. Είναι δηλαδή στην ατζέντα μας, καταλάβατε, το να φτιάξουμε. Και τον άλλον τον ρωτάς πόσα λεφτά θέλεις και σου λέει εξαρτάται. Άμα είναι χρυσό, ολόχρυσός ο ναός, θα είναι πιο ακριβό. Κάτσε να δούμε τι μας παίρνει. Σας είπα γεια. Δεν σας είπα γεια. Τελειώσαμε για σήμερα. Αύριο πάλι. Καλή συνέχεια. Να προσέχετε και βοήθειά μας. Γεια. Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. To get lucky, we're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky.